Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiji Namaste Saraswati Deve Gauravani Vichayane Nirvishesha Shunyavadi Paschatpade Srila Loknath Maharaj ne kaha ki सामान्यतः भक्त लोग ज्यादा उत्साही होते हैं कीर्तन के लिए, भाषण के लिए नहीं, लेकिन नवविध भक्ति में श्रवण और कीर्तन ये दो मुख्य है। ये दोनों से कृष्ण का स्मरण होते हैं और ये दोनों से कृष्ण सेवन करने के लिए भक्तजन प्रेरणा मिलती है। तो श्रवण भी धन्य है, कीर्तन पूर्ण होते हैं श्रवण के साथ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक दृष्टांत दिया है कि राधा जैसे भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति है और कृष्ण जो परम पूर्ण भगवान है, तो फिर भी आप हमको अपूर्ण मानते यदि राधा की संगति नहीं मिलती है। तो इस प्रकार कीर्तन जो भगवान का नाम है और पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न का नाम नाम जो भगवान जैसे पूर्ण है, भगवान से अभिन्न है, वो कीर्तन अपूर्ण होते यदि साथ साथ श्रवण भी नहीं होते। तो श्रवण नाम का श्रवण होते और नाम की महिमा का श्रवण होते और नाम ही भगवान उनकी महिमा वो भी श्रवण करना है। तो ये भगवत तत्व विज्ञान विशाल है। तो एक दो क्षण में सब कुछ कहना संभव नहीं है और एक दो प्रमा का जीवनायु में कहना संभव नहीं है। अनंत भगवान अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान की महिमा, भगवान का नाम की महिमा बोल रहे हैं, फिर भी उसका अंत नहीं होते, इसे उनका नाम अनंत है। तो भगवान का नाम का महात्म्य श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस कलयुग की स्थिति का वर्णन में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कलयुग में सद्गुण तो लगभग नहीं है और अगर हो तो हर एक दिन वो सद्गुण जो बहुत कम होते हैं और हर रोज और भी ह्रास होते हैं सब सद्गुण। तथा चानु दिनाम धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया काले न बलिना राजन संख्यायो बलं स्मृति। हर रोज ये सब सद्गुण जिनमें धर्म और सत्य मुख्य प्रमुख है, धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया आयु बल शारीरिक बल और मानसिक स्मृति, हर एक दिन ये सब सद्गुण का प्रयास करते हैं और इसलिए इस कलयुग एक दोष का सागर जैसे। तो सागर में क्या है, जल जल जल और जल, वो मछली जो सागर में रहते हैं, तो मछली अगर ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं दक्षिण जाते हैं उत्तर जाते हैं पश्चिम जाते हैं पूर्व जाते हैं, तो आर्य दिशा में दस दिशा में केवल जल और उस प्रकार इस कलयुग एक दोष का साधन है। हर एक क्षेत्र में दुर्नीति है, मिथ्या वचन होते हैं, असत भावना होती है, भाई से भाई द्वेष होते हैं, दोष का साधन होते हैं। इस कलयुग का लक्षण है कि लोग जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं और पाशुन जैसे बैठे रहते हैं। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजन। इस कलयुग एक दोष का सागर है, लेकिन हे राजा, हे परीक्षित महाराज, एक महान गुण है इस कलयुग, एक महान गुण है जिससे खाली हत्य जीव खाली कलमशों से बचा जाते हैं। एक गुण है कि कृष्ण कीर्तन से लोग खाली के सब दोष से विमुक्त होते हैं और भगवान के पास जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण और राधा एक साथ आए हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण से भिन्न नहीं तो ये कृष्ण जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान है, जो जगन्नाथ है, आए हैं खुद का नाम का प्रचार करने के लिए, खुद का नाम का रस भिन्न के लिए, वो नाम रस सबको वितरण करने के लिए। कलयुग में सद्गुण तो नहीं है, सब लोग पापी तापी है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पापी तापी चौथो छिलो हरि नाम एक उधारे तार साखी जगाए माधार। चैतन्य महाप्रभु की लीला का समय में दो महान धुरतल जगाए और माधार। इस आधुनिक काल में तो लगभग सभी लोग जगाए और माधार जैसे सब मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, झूठ बोलने वाले, तो कौन सच व्यक्ति है, कौन अधिकारी है योग करने के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कोई अधिकारी नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब अधिकारी है नाम करने के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार केवल महान पंडितों के लिए नहीं है, सबके लिए है, और विशेषकर सरल लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रदान ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दिनेरे अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। जो समाज की दृष्टि में बड़े बड़े लोग हैं, कुलीन बड़ा ब्राह्मण, पंडित धनी, तो बड़ा अभिमानी है। जो सारा लोग है उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है हरि नाम। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद व्यवहार है, और वो व्यवहार क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करना। तो अभी श्रवण हो गए, अभी कीर्तन हो गए, व्यवहार कृष्ण भाव में हो गए। रघुनाथ महाराज, चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद से प्रेरित हुए इस विश्व का हरिनाम दिवस स्थापन किए हैं। अभी तो कुछ वर्षों में हरिनाम का दिवस चल रहा था, अभी हरिनाम का सप्ताह, धीरे धीरे हरिनाम का पक्ष, हरिनाम का मास में थोड़ा सा और था, हरिनाम का हरे कृष्ण।